राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2054 24 सितंबर 1997 को नौहर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम सम्मत कोई उसमें सहमत न भी हो परंतु प्राय सब शास्त्र सम्मत है ये संसार सब एक है और ये जीवात्मा भी एक है और परमात्मा भी एक है। परमात्मा की दृष्टि से देखा जाए तो सिवाय परमात्मा के कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं और कुछ हो सकता ही नहीं। वासुदेव सर्वगति समात्मा शुद्ध लभ, सब कुछ परमात्मा ही है। परमात्मा के अंतर्गत ये जीव मैं हूँ ये है और मैं हूँ के अंतर्गत जगत है, ये खास बात है। परमात्मा के अंतर्गत मैं हूँ जीव है, जीव के अंतर्गत संसार है। संसार परमात्मा में नहीं है और तत्व जीवन मुक्त महापुरुष उनकी दृष्टि में संसार नहीं है। संसार दृष्टि है जो अज्ञानी जीव कहलाता इस दृष्टि में। तो ये कितना बड़ा हुआ, आपका स्वरूप कितना बड़ा हुआ है। परमात्मा को आप मानते हैं और संसार को आप जानते हैं। संसार आपके अंतर्गत है, आप परमात्मा के अंतर्गत हो। परमात्मा किसी के अंतर्गत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा कि हम लोग अकिंचन है और सदाई अकिंचनों को प्यारे लगते हैं। भगवान बात करी तो अकिंचन का अर्थ क्या, कुछ भी अपने चीज नहीं है मेरे सिवाय। मैं अगर मानता हूँ घड़ी मेरी है तो मैं अकिंचन नहीं हुआ, घड़ी वाला हुआ। अकिंचन क्या, मेरा कुछ भी नहीं, किंचित मात्र भी। तो किंचित मात्र भी हमारा होता है वो परमात्मा का नहीं हो सकता। साधन करते हैं, साधन करते हुए भी शरीर को अपना मानते हैं, उसकी साधन की सिद्धि जल्दी नहीं होगी। ये सत्ता मानता है, इसके द्वारा सहायता मानता है, वो तत्व की नहीं हो सकता। ये संसार मात्र है वो जीव की दृष्टि में है, ना तो परमात्मा की दृष्टि में है ना तत्व की जीवन मुक्ति की दृष्टि में है। जीवन मुक्ति दृष्टि वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव ही है, सब जग ईश्वर रूप है। भलो बुरो नहीं कोई, जाकि जैसी भावना तैसा ही फल हो। तो संसार मात्र जीव की दृष्टि में है। इसने कल्पना करी तरह तरह की, एक ईश्वर कृत सृष्टि एक जीव कृत सृष्टि। तो जीव कृत सृष्टि जीव को बांधने वाली है। कोई भाई है, कोई बंधु है, कोई शत्रु है, कोई मित्र है, कोई अच्छा है, कोई मंदा है, ये। और जीव उस परमात्मा के अंतर्गत है। कोई परमात्मा किसी के अंतर्गत नहीं है। मनुष्य कितना विलक्षण है कि ईश्वर को मानता है और संसार को जानता है। संसार को जानता है, बढ़िया तरह नहीं जानता, बल्कि जानता है, कृष्ण सार है। मानो जो जन्म मन में जाता है उत्पत्ति विनाशशील है, हरदम क्रियाशील है, वो संसार है और कभी नहीं बदलता, कभी क्रियाशील नहीं होता, वो परमात्मा है। अर्जुनों को रहने वाला बीच में ये हुआ, संसार को जानता है, परमात्मा को मानता है, मानता उसी को ही जिसके अंतर का आप है, उस परमात्मा को जान नहीं सकता, मान नहीं सकता है, संसार को जान सकता है, क्योंकि संसार मात्र है परिवर्तनशील का नाम। परिवर्तनशील है वो अपरिवर्तनशील के अंश में है, और ये स्वयं अपरिवर्तनशील है, परमात्मा का अंश है ये। अपरा ये संसार तो अपरा प्रकृति हुई, ये परा है जीव भूतम महावे धारी जगत, जैसे जगत जगत को धारण कर रखा है। तो इसलिए वास्तव में एक तो परमात्मा के साथ है, संसार के साथ एकता है ही नहीं। संसार तो किसी क्षण भी टिकता नहीं, संसार शरीर बिल्कुल एक है, दो हो सकते ही नहीं, संभव ही नहीं है। शरीर और संसार बिल्कुल एक है, इनको अलग मान लेना है यही बाधा है, यही बंधन है। शरीर और संसार तत्व एक ही है, क्षति जल पावक गगन समीरा पंचरत यह अधम शरीरा। तो ये अपना नहीं है, जैसे संसार अपना नहीं है ऐसे शरीर भी अपना नहीं है। और शरीर को अपना मानो तो संसार मात्र को अपना मानो, संसार मात्र अपना मानो, जैसे शरीर का रक्षा चाहते हो ऐसे मात्र संसार की रक्षा चाहो, अथवा संसार की जैसे उपेक्षा करते हो ऐसे शरीर की भी उपेक्षा कर दो। इसमें तो भेद करते हो, शरीर को रखना चाहते हैं, संसार की परवाह नहीं है, ये साधक का काम नहीं है। दोनों में से शायद कर लो, चाहे तो संसार के आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योजना सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। परम योगी का सबसे श्रेष्ठ योगी बताया किस वो कि शरीर की उपमा, जैसे हमारा शरीर है तो हमारा शरीर है, तो शरीर की जाति की सब चीज हमारी है। और संसार जिस धातु का है वो हमारा नहीं है, तो शरीर भी हमारा नहीं है। इसमें एक मानस दोनों बातें हो जाएगी, न स्थूल सूक्ष्म काल शरीर हमारा नहीं है, जैसे संसार हमारा नहीं है। स्वर्ग मर्त्य पाताल भूलोक भूलोक तनलोक तपलोक सतलोक अतल पितल सुतल सतल महातल पाताल चौदह भुवन, ये एक ही धातु है। अनंत ब्रह्मांड भगवान के रूम रूम में है वो, और ये शरीर एक ही धातु, एक ही धातु। मालिक देखो परमात्मा है, और कार्य देखो तो प्रकृति का कार्य है। लखन सीर लखन लाल जी सीता जी की राम जी की सेवा करते, कैसे जिमी अव्यकी पुरुष शरीर अज्ञानी अव्यकी पुरुष की सेवा, शरीर की सेवा करता है, तो शरीर को ठीक रहना चाहता है तो अव्यकी पुरुष अव्यकी जैसे शरीर की सेवा करता है, ऐसे सीता राम जी की सेवा करते हैं लखन लाल जी। जो शरीर को अपना माना ये अव्यकी बताया है। से लखन सीय रघुबीर ही जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही, अवेकी सभा बिल्कुल अज्ञानी, वो शरीर को समझता है बढ़िया यही है, इस शरीर को ठीक रखो। अस्थगी ठीक रहने वाला है ही नहीं, आप कितना ही जोर लगा दे ये ठीक रहने वाला नहीं है, आप कितनी इसकी सेवा कर दो ये बिल्कुल कृतज्ञ है, गुणचोर है ये। एक दिन भूल में भी कपड़ा उड़ जाता सी लग जाएगा, उम्र भर सेवा करी एक दिन भूल तो ये क्षमा कर देगा, एक दिन की भूल ये क्षमा नहीं करेगा शरीर कदी। महान स्वार्थी है, आप अंधे होकर के उसमें पालन करते, यही बढ़िया, ये बढ़िया है। बहुत बड़ी ठगाई में आ गए, जिनमें अविवेकी पुरुष शरीर है। तो विवेक के द्वारा अगर शरीर मेरा है तो संसार मात्र मेरा है, और शरीर मेरा नहीं है तो शरीर संसार मेरा नहीं है, तो शरीर भी मेरा बिल्कुल नहीं है। क्यों? शरीर और संसार दो धातु हुई नहीं है, नहीं होगी नहीं, दो धातु हो सकते ही नहीं कभी किसी रीति से, ज्ञान की दृष्टि, भक्ति की दृष्टि, योग की दृष्टि, संसार की दृष्टि से, किसी दृष्टि से देख लो। संसार को ठीक नहीं कर सकते, इसलिए शरीर को ठीक नहीं कर सकते, सेवा सही कर सकते, संसार ही कर सकते। संशय शरीर पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं है, इसको ठीक रखने का अधिकार नहीं है, सुंदर बनाने का अधिकार नहीं है, जीता रहना अधिकार नहीं है, बीमार न होने देना अधिकार नहीं है, अनधिकार से ऐसा है। तो शरीर के द्वारा संसार की सेवा करना है, और भगवान को मानना है, उसको याद करना है, चिंतन करना है, उनको अपना मानना है, शरीर संसार को अपना नहीं, अपना नहीं मानना, उनकी सेवा करना, शरीर की भी सेवा कर दो। शरीर के द्वारा जो सुख लेते हो, लाभ मानते हो, शरीर के द्वारा लाभ होगा कभी होने का नहीं है, सपने भी होने का नहीं है, नहीं है, नहीं है। उस दिन मैंने कहा था संसार की चीज की तरह ये चीज प्राप्त करे, इसी ढंग से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगा। शरीर संसार का काम करो तो शरीर के बिना रहे, शरीर के बिना कर ही नहीं सकते। और परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो शरीर को नहीं होती, कभी नहीं हो शरीर को, आपको होती है, क्योंकि आप परमात्मा के साक्षात आयुष है। तो परमात्मा आपको मिलता है, संसार को शरीर मिले, शरीर को संसार मिलेगा, क्योंकि धातु एक चीज है, आप और परमात्मा एक चीज है, इस शरीर को कभी परमात्मा नहीं मिलती। स्थूल सूक्ष्म कारण किसी शरीर से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। शरीर ना शरीर है, नाशवान क्षण भंगुर है, उससे नित्य तत्व कैसे प्राप्त होगा? जड़ता से क्षण भंगुर से नित्य निरंतर रहने वाला क्षण भंगुर के द्वारा कैसे प्राप्त हो जाएगा? संभावना नहीं कभी। आप अपने को परमात्मा प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आप परमात्मा का अंश हो, आप में दो है, आप स्वयं तो परमात्मा का अंश, शरीर संसार का अंश। तो शरीर के अंश को और शरीर अंश चीजों को संसार सेवा लगा दो, अपने को परमात्मा लगा दो, निहाल जाओ भाई। कुछ संसार का कुछ शरीर परमात्मा लेकर के आप अपना संत बन गए। आप स्वयं तो परमात्मा का अंश हो, ऐसे शरीर प्रकृति का अंश है, आप में तो कुछ है ही नहीं। संसार सामग्री सब संसार की सेवा के लिए है, और आप परमात्मा के लिए है, परमात्मा के है जिस चीज परमात्मा की परमात्मा दे दो और संसार की संसार दे दो, जय राम जी, मुक्त हो गए आप, मुक्त हो गए। इस वास्ते शरीर और सामग्री हमारे पास, धन संपत्ति भी हो, जमीन जायदाद जो है वो संसार का है, हमारा नहीं है। अपने शरीर का निर्वाह कर लो, इतना ही है। इस वास्ते नारद जी महाराज कहते हैं यावत ब्रियत जसरम तवत सत्तो ने, तुम्हारी चीज कितनी है कि जिसमें खा लो इतना अन्न है, पी लो इतना पानी है, पहन लो इतना कपड़ा है, सो जाओ गए है, इसी समय तुम्हारी नहीं है। अधिक योग में अधिक धन को, अधिक मकानों को, अधिक कपड़ों को अपना समझता है, उसको चोर बताया सस्ते ना, और दंड मर दंडा पड़ेगा उसे, जो चोर के दंडा पड़े वही दंडा पड़ेगा, इनको अपनी मानेगा तो। युधिष्ठिर से कहा नारद जी ने, संसार संसार सब एक है, शरीर संसार से अलग माने कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, धातु चीज एक ही है, और परमात्मा से कोई अलग नहीं हो सकता, ना आप अलग सोते हैं, संसार है, क्यों? प्रकृति अपरा प्रकृति संसार है, परा प्रकृति जीवात्मा है, और प्रकृति पुरुष के साथ दो हो ही नहीं सकते। पुरुष को छोड़कर प्रकृति रह ही नहीं सकती। आपको छोड़कर आपका बल रह सकता है? मैं तो ये बैठा, मेरा बल ये रहा, मेरी सामर्थ्य ये रही। सामर्थ्य स्वतंत्र सत्ता ही नहीं, आपके अधीन सत्ता है। शरीर अपना कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, कभी नहीं होगा। ये संसार का ही रहेगा, संसार में ही रहेगा। संसार छोड़कर शरीर जा सकता ही नहीं। आप शरीर में संसार में रह सकते ही नहीं। शरीर में रहते हो विशेष अलग ही है आप, जैसे पंडाल में रहते हो पंडाल से अलग है आप, घर में रहते घर से अलग है। घर के साथ आपकी एकता नहीं है। परमात्मा को अपना न मानो, पर परमात्मा के होते एकता ही है, भिन्न तो हो नहीं सकते। संसार को अपना मानने से भगवान से दूर हुए हुए नहीं है। इस वास्ते हमें परमात्मा का है, शरीर संसार का है। सबसे पहले यही प्रकरण चला गीता जी में, शरीर और शरीर का 11 से 30 तक 20 श्लोकों में आरंभ यहां से हुई है गीता जी। अविनाशी विनाशी नित्य अनित्य परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील नित्य रहने वाला नित्य न रहने वाला ये विचार हुआ है। इस वास्ते सब सामग्री शरीर ये सब संसार का है और आप स्वयं परमात्मा के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। शरीर संसार का अंश है, छोटा सा। शरीर के द्वारा तो संसार की सेवा ही कर दो और कुछ फायदा नहीं है। शरीर कहते हैं शरीर माध्यम कर धर्म साधन, धार्मिक साधन है तो साधन बहुत बहिर्ग साधन है। भीतर धर्म की तो रुचि है, भीतर की वो रुचि आपको धर्म साधना है। साधन भी आपकी रुचि साधन करती है, शरीर कुछ मदद नहीं करता उसमें। शरीर तो अपनी धुन से चला जा रहा है, हरदम निरंतर आपसे वियोग हो रहा है, आपके काम कैसे आएगा? कोई ऐसा क्षण है जिसमें शरीर के आपका साथ होता हो? किसी क्षण में साथ होता है? कभी साथ हुआ ही नहीं। ये निरंतर जा रहा है और आप स्वयं निरंतर रह रहे हो। इनकी जाति आपकी जाति दो है। कृति जल पाव घर शरीर पंच रसित है आदम शरीर, संसार मात्र पंच रसित है, शरीर भी पंच रसित है। ना स्थूल आपका है, ना सूक्ष्म आपका है, ना काल सही आपका है, तो सब संसार का है। इस बात से शरीर से संसार की सेवा कर दी बस, अरे अपने आप भगवान में लग गए। इस बात दो ही बात कहा करता हूँ, मनुष्य मनुष्य पढ़ा दो में ही है, संसार की सेवा करे, भगवान को याद करे, भगवान को अपना समझे। दो बात खास है, क्यों दो है इसमें? एक तो स्वयं और एक शरीर है, देह देही शरीर और शरीर ही। तो शरीर के द्वारा संसार की सेवा करो, और सेवा का नतीजा परमात्मा प्राप्ति होगा। अगर संसार की सेवा का कामना करोगे तो संसार पर जाओगे, मिलना कुछ नहीं है। कामना कामना बाकी रहेगी, मिले कुछ नहीं। वह में मिल गया, मिल गया खत्म हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा। आप में कामना रहेगी, ये कामना का नाश संपूर्ण संसार को अपना न मानने से, शरीर को अपना न मानने से कामना का नाश होता है, तो कामना का नाश नहीं होता। शरीर को अपना मान लिया, सूर्य को अपना मान लिया, कारण को अपना मान लिया, तो कामना नाश नहीं होगी। क्यों? कामना तो जड़ की है, जड़ की चीज अपने साथ है, तो संसारी कामना कैसे मिटाएंगे? ये अपना नहीं है, कामना मिट जाएगी, हमें रहेगी नहीं। फिर परमात्मा की अपना है, परमात्मा की इच्छा रहेगी, परमात्मा की जिज्ञासा रहेगी, परमात्मा प्रेम रहेगा। इस वास्ते साधक मात्र के लिए बहुत आवश्यक है शरीर और शरीर का भेद समझना। शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। परमात्मा अपने है, अपने लिए है। शरीर से आपकी पूर्ति कैसे होगी? आप चेतन, ये जड़, आप अविनाशी, ये विनाशी, ये विनाशी के द्वारा विनाशी की सहायता कैसे होगी? विनाशी क्षण भंगुर है, वो नित्य रहने वाले क्या सहायता करेगा, क्या कर सकता है? शरीर संपत्ति के द्वारा संसार की सेवा करो और अपने को भगवान में लगा दो। जैसे प्रहलाद जी महाराज ने शरीर को पिता के सौंप दिया, वो जहर दे काटे, चाहे पर्वतों से गिरावे, चाहे समुद्र में डुबावे, चाहे हाथी को चुपावे, चाहे सांप घेर दे, प्रहलाद जी बोलते ही नहीं कि तुम्हारा शरीर दो, पर मैं भगवान में लगूंगा, आप क्यों ना करते है? मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा में लगूंगा, शरीर आपकी सिर में जहर दे पी लेते, दो विभाग अलग कर दिया। शरीर अपना नहीं है, अपना था ही नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, कभी नहीं रहेगा, ना स्थूल रहेगा, ना सूक्ष्म रहेगा, ना कारण रहेगा, रहेगा से अपना है ही नहीं, ये है ही जड़ धातु के बना हुआ। इस वास्ते पुकार है परमात्मा को एकदम, इस बात को जान ले तो बहुत लाभ की बात है, न जाने फिर भजन करने का निष्फल नहीं जाएगा, पर देरी बहुत लगेगी। तो साफ साफ जान लेगी हमारा शरीर का संबंध नहीं है, शरीर का संसार का संबंध है, संसार के साथ शरीर एक है, और संसार के साथ शरीर एक, शरीर के साथ संसार एक, आप परमात्मा के साथ एक, परमात्मा आपके साथ एक, विभाग है। परमात्मा चैन में सच्चिदानंद रूप है, आप भी चैन में सच्चिदानंद रूप है। जैसे शरीर है वैसे संसार, जैसे संसार वैसे शरीर, आप हो जैसे ही भगवान, भगवान जैसे आप हो, तो भगवान को अपना मानो, शरीर को अपना मत मानो, शरीर की सेवा कर दो, जैसे दुनिया की सेवा करें वैसी सेवा कर दो, संसार की सेवा में लगा दो, इसी सेवा कर दो, अन्न दे दिया, जल दे दिया, वस्त्र दे दिया, सोने को मकान दे दिया, जग दे दी, बस अपना न मान कर दे तो सेवा होगी, अपना मान लो तो कुछ नहीं, मिट्टी हो जाएगी, सेवा भी सेवा नहीं होती। जैसे कुतिया भी अपने बच्चों तो कुतिया भी पालन करती है, अपने शरीर का पालन करता है, उसमें कोई पुण्य थोड़ा होता है। संसार की सेवा में लगा दिया, अपने खाना पीना आदि दे दिया, अपना तत्व रहे, अपना न मान, अपना न माने तो संसार की सेवा आपके काम करनी हो जाएगी, आपका उद्धार करना हो जाएगी। चाहे तो दिन में अपना पढ़ने वाली सेवा करो, और चाहे दिन की सेवा करो उसको अपना मत मानो, टोटल एक बैठा है दोनों का। शरीर के संसार की एक जात है, आपका परमात्मा की एक जात है, शरीर के साथ एकता नहीं है आपकी, बिल्कुल नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष बार शरीर पड़ा है, माँ के पेट में पड़ा रहेगा, यही अपना तो अपने साथ रहे, अथवा अपना तो आप रहे, चाहे तो शरीर के शरीर को आप साथ में ले जाए, चाहे शरीर के साथ आप रह जाए, न तो आप शरीर के साथ रहते न शरीर आपके साथ रहता, आपका कैसे हुआ? है ही नहीं, झूठी मान्यता सच्ची नहीं होती। शरीर हमारे को निहालने का नहीं करता, शरीर के द्वारा वो साधन नहीं होता जिससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, शरीर के त्याग से ही होता है, देहाभिमान के त्याग से। देहाभिमान एक गली थी, देहाभिमान गल जाएगा, विज्ञा थी परमात्मा ने, यत्र यत्र मनोयारी तत्र तत्र समा रहेगा। ये बात है, अपने परमात्मा है, संसार का शरीर है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, संसार का अंग है, प्रकृति का कार्य है, और मालिक परमात्मा है।